Judea, for nearly a century, had lain under the mastery of Rome. In the seventh year of the reign of Augustus Caesar, an imperial decree ordered every Judean each to return to his place of birth to be counted and taxed. The converging ways of many of them led to the gates of their capital city, Jerusalem, the troubled heart of their land. The old city was dominated by the fortress of Antonia, the seat of Roman power, and by the great golden temple, the outward sign of an inward and imperishable faith. Even while they obeyed the will of Caesar, the people clung proudly to their ancient heritage, always remembering the promise of their prophets that one day there would be born among them a Redeemer to bring them salvation and perfect freedom. Seeing a count at Hebron. Name? Samuel. What city? Joppa. What family? Michael. Move on, move on. Yes. Name? Joseph. What city? Nazareth. What family? David of Bethlehem. And the woman? My wife. Move on. She got counted to the Bethlehem. Come on, come on. Matul il-jiem tal-miliet kemm l-istazzjonijiet tat-televixin kif ukoll is-swali tat-ċinema joffru lna films li jfakruna fil-miġja ta' Kristu fostna. Films bħal Ben-Hur li għadkom kem smajtu silta minnu, silta kem twila fil-bidu, jisima fil-fat Nativity. Films bħal Ben-Hur appuntu jew xi verżjoni tar-rakkont immortali ta' Charles Dickens, A Christmas Carol, inkunu qed nistennewhom daqs il-pudina tal-miliet. Il-miġja ta' Kristu tfakkarna qabel xejn f'dawk il-valuri li tassew jagħmluna ansara, fil-fidi, fit-tama, fil-imħabba tal-proxmu, fil-ġenerożità u fl-altruizmu, fil-ħniena u l-karità. Il-festa tal-miliet għadha sallum toħloq l-opportunitajiet kollha lill-produtturi taċ-ċinema biex jaħdmu aktar films fuq dawn il-valuri nsara u mhix l-ewwel darba li storja tajba terġa' tinħadem f'interpretazzjoni differenti kif se naraw. Dawn it-tip ta' films li nsejħulhom remakes illum għandna bil-gżuż minnhom u ma jfissirx li huma aħjar mill-oriġinal. U mhux l-ewwel darba li xi direttur biħsieb li jagħmel aktar qliħ u jmexxi l-film tiegħu kemm jiflaħ idaħħal xi xena tal-miliet biex bekk il-film ikun jista' jitqies tajjeb għall-wiri f'dawn il-festi wkoll. Nisimgħu issa silta oħra mill-film immortali mid-direttur William Wyler Ben-Hur. Billi din il-festa tipprovdi momenti mill-aktar kommoventi fejn il-piki antiki jintesew, il-mifrudin jerġgħu jingħaqdu, l-lup jibsa jirtabu u saħansitra l-gwerer jifqu, hemm il-periklu li x-xogħol iċedi għal sentimentaliżmu rħis jew melodrammatiċi ta' banali. Id-direttur irid jagħmel ħiltu kollha biex fil-waqt li jkun oriġinali kemm jista' jkun f'xogħlu, iżomm il-bilanċ biex il-ħsus li anqal ikunu ġenwini. U jweldu fina mill-ġdid dik l-innoċenza ta' tfulija. Eżempju klassiku ta' film imġebbed bil-melodrammaċità żejda u mimli sentimentalizmu u The Christmas Tree li kien ġie maħdum fl-1969. Fil-fatt, issejjaħ mill-kritiċi l-aktar film bikkej tas-sittinijiet. F'dan il-film li kellu bħala direttur Terence Young, ngħidu kifini, Terence Young mhux il-film skolla tiegħu ħsiena tafux għax ħadem bosta films mimli azzjoni li rrendew bosta għamilu ħafna liħta flus fosthom dawk ta' James Bond. Però fil-film The Christmas Tree naraw tfajjel qed imut minħabba li jkun ġie velenat minn xi radjazzjoni u tfajjel jikseb żewġ il-pupli jgħinuh u jfarġuh fl-aħħar jiem ta' ħajtu. Il-film magħruf ukoll b'isem When Wolves Cry u li kieku l-iskript tal-film ġie mirqum biex jitneħħilu dak is-sentimentaliżmu żejjed aktarx li kienu mhur aħjar. Il-qawwa reġenerattiva tal-miliet aktarx li tidher fl-qawwa tagħha fir-rakkont immortali ta' Charles Dickens A Christmas Carol. Iċ-ċinema sab fejn jixxala kull darba li dar għal din il-ġrajja mqanqla ta' xħieħ Scrooge, ipperseguitat mill-imoddi tiegħu, imoddi patetiku u mimli xaħħa għax moħħu biss biex irekken il-flus. Imma lejl minnhom, appuntu il-lejl tal-miliet, iżuruh tliet sħaħar u jittrasformawh letteralment mill-lejl għan-nar, għax sa filgħodu Scrooge jinbidel fi bniedem mimli ħniena u modrija u jibda jqassam ġidu lill-foqra u l-batuti. L-ewwel verżjoni li nafu biha nħadmet mill-kumpanija SNA fl-1908, tista' tgħid kważi mill-ewwel mill-bidu taċ-ċinema nnifsu. Tul is-snin deru għexieren ta' verżjonijiet oħra, iżda forsi l-aktar magħrufa minnhom kollha jibqgħu dawk ta' 1951 Ballister Sim fil-parti ewlenija u dak ta' 1970 b'Albert Finney fil-parti prinċipali. L-ġrajja ta' Dickens ġieli wkoll ingħatat l-isem ta' Scrooge minn flok l-isem oriġinali ġifieri A Christmas Carol. Fost dawn tajjeb li nsemmu l-verżjoni tal-1938 bl-isem oriġinali maħdum taħt id-direzzjoni ta' Edwin L. Marin u bl-atturi Reginald Owen fil-parti prinċipali, naturalment appunt ta' Scrooge. Hemm ukoll partijiet maħduma minn Gene Lockhart, Kathleen Lockhart, Leo G. Carroll u Terry Kilburn. Dan inħadem bil-black and white u kellu tul ta' madwar 70 minuta. You going to wish me a Merry Christmas? Oh, Mr. Flynn, I am sorry. When you came in and stood there like that, I thought it was your uncle. A Merry Christmas, sir. A Merry Christmas to you, Bob, and your family. I've already paid my respects to part of your brood. Peter and Tim, their names were. They asked me to give you this list from their mother. Thank you, sir. Well, they shouldn't have made an errand boy. I was pleased to do it. Oh, it's cold in here. I think we can have some coal on the fire. Oh, yes. It's against the regulations, isn't it? Mr. Scrooge doesn't like to waste coal, sir. I foresaw that and provided for it. This'll make the place less bleak. What might that be? It's a wine, Bob. Oh. A cheering, warming, goodly wine. A wine that'll race through your veins with little torches. It's port, Bob. The fifth essence of the Christmas spirit. But we haven't got a glass. I'll get one from Mr. Scrooge's office. What is this? Cough medicine. Yeah, I thought so. We will. Huh? We will have some more coal. Oh, good man, Bob. Come on now, Bob. Let's drink a loving cup. You sweeten it. Another Merry Christmas, Mr. Fred. Yes. To you, Uncle. God save you. Humbug. Christmas humbug? Uncle, I'm sure you don't mean that. Humbug, I said, and humbug, I mean. Merry Christmas. What right have you to be merry? You're poor enough. What right have you to be dismal? You're rich enough. Humbug. Now, Uncle, don't be cross. What else can I be when I live in such a world of fools? Merry Christmas. What's Christmas time but a time for paying bills without money? A time for finding yourself a year older, not an hour richer. If I could work my will, every idiot... U dik fil-fatt kienet silta mill-film tal-1938. Verżjoni li diġa semmejna f'dal-programm u li nħadmet fl-Ingilterra din id-darba fl-1951 Ballister Sim bħala Ebenezer Scrooge u fil-fatt direzzjoni ta' Brian Desmond Hurst Kienu kol film Black and White, bħal dan li għadna kien smajna silta minnu. Alistair Sim tanċer itlu din il-parti li donnu kien twilet għalija. Skont ħafna kritiċi, din l-aqwa verżjoni tal-ġiraja ta' Charles Dickens u l-pellikola naturalment u l-aktar film li joħodna lura fil-passat ta' Scrooge biex jispjegalna aktar fid-dettal minn xiex ikun għadda l-eroj tagħna minn meta kien għadu żgħir sa ma kiber u sar ix-ħieħ li tant aħna familjari miegħu f'dawn il-jiem. Must be distinctly understood, or nothing wonderful can come of the story I am going to relate. The register of his burial was signed by Scrooge, and Scrooge's name was good on the London Exchange for anything he chose to put his hand to. Ah, Mr. Scrooge. Your servant, sir. Are you off home to keep Christmas? I am not in the habit of keeping Christmas, sir. Then why are you leaving so? F'dik is-silta stajna ninnutaw mużika drammatika tal-waħx kważi. Mħalta fl-istess ħin ma l-element tal-miliet. Meta fl-1970 inħadem Scrooge, Balbert Finney fil-parti ewlenija u din id-darba l-film kien bil-kulur, żgur li mxew fuq il-verżjoni ta' Brian Desmond Hurst. Mhux biss fl-interpretazzjoni tal-istorja, iżda wkoll fix-xenarju u s-sets. Fil-fatt nistgħu faċilment ngħidu li dan kien remake ta' A Christmas Carol tal-1951. Minar ma naqsu l-merti peress li Albert Finney għaxxar il-parti mill-ġdid bħalma kien għamel Alistair Sim qablu. Scrooge kellu d-direzzjoni ta' Ronald Neame, il-produzzjoni ta' Robert Solo, bi-skript minsuġ minn Leslie Bricusse. Ma' Albert Finney ħadmu atturi magħrufa oħra bħal Alec Guinness fil-parti ta' Jacob Marley, il-ħabib ta' Scrooge u sieħbu fin-negozju. Kien hemm Edith Evans u Kenneth Moore bħala l-ħirsa tal-miliet tal-imodi u l-miliet tal-preżent, rispettivament. U dan il-film nistgħu ngħidu li kien mużikali, għax fil-fatt tikkumplementa ħafna mużika u lirika u fih bosta waqt it-tasfin ukoll. Aktarx li kieku ma kienx Albert Finney però li ta' interpretazzjoni ta' Scrooge minn l-aktar memorabbli, dan il-film ma kienx iksab is-suċċessi li kiseb fil-box office. Minnaħa l-oħra, issib kritiċi li jgħidulek li dan il-film ma kien fih xejn immaġinattiv. Verżjoni oħra, ispirata mill-pinna ta' Dickens hi Scrooged tal-1988. Film maħdum fl-Istati Uniti b'tul ta' 100 minuta mid-direttur Richard Donner. Din id-darba l-ġrajja hi mnezza minn kull komiċità u nsibu ruħna fid-dinja tat-televiżjoni u l-kompetizzjoni ħarxa bejn il-bnedmin biex jilħqu l-aħjar post f'dan il-network tat-TV. Bil-Murray ikun il-kap ta' stazzjon televiżiv, bniedem bl-ħbib, lest li ketċi kun impiegat li xellef di frumijow. Il-network ikun qed iħejji biex ixandar verżjoni ta' A Christmas Carol fil-fatt, u huwa hawnhekk fejn naraw l-ispirtu tal-miliet jibda jaħdem f'Murray hekk kif isib ruħu jżur il-passat tiegħu u jibda jersaq lejn is-salvazzjoni ta' ruħu. Xufir tat-taxi, parti maħduma minn David Johansson, sewwieq miġnun jieħu lil Murray lura fit-tfulitu fl-1955. Murray jibda jiftakar kif fl-1968 waqt li jkun qed jaħdem f'uffiċċju jiltaqa' ma' Karen Allen u t-tnejn isiru jinħabbu, imma fit-tliet snin jibret u moħħu jkun biss biex jilħaq fil-professjoni tiegħu. Fil-fatt jinexxielu għax minn preżentatur ta' show għatfal jilħaq l-ogħla eżekuttiv tal-kumpanija tat-television. F'dan il-film barra Bill Murray u Karen Allen jaħdmu wkoll John Forsythe, John Glover, Carol Kane u Robert Mitchum. L-aqwa momenti tal-film, però, huma meta Carol Kane tidher bħala l-ispirtu tal-milit tal-preżent u narawha tikkastiga lill-vittma tagħha verbalment kif ukoll fiżikament b'gost sadistiku. La darba dħalna daqshekk fid-dettall dwar films miġjuba mill-ġrajja ta' Charles Dickens, tajb li nsemmu l-famużi Muppets ta' Jim Henson li wkoll tawna l-interpretazzjoni tagħhom. Jekk qatt ma rajtuh ippruvaw immaġinaw lil Charles Dickens blu u muswaf u jindies ma' Jourdain. Gonzo huwa Dickens li qed jirrakkonta l-istorja flimkien ma sieħbu Rizzo Jourdain. Michael Caine huwa l-uniku uman f'dan il-cast, ħassoltu dejjem ikun hemm xi atturi jew xi personaġġ magħruf li jkun mistieden fil-Muppet Show. U fil-fatt Michael Caine huwa l-uniku uman fil-cast fil-parti ta' Scrooge u tant joqgħod tajjeb jew aħjar jitħalla tajjeb mal-kumplament tal-Muppets li bilkemm jingħaraf. Ma' dan l-ispettaklu għandna l-kanzunetti sbieħ ta' Paul Williams. Il-film jismu The Muppet Christmas Carol. Għandu tul ta' 86 minuta u nħaddem fl-1992 taħt id-direzzjoni ta' Brian Henson. L-ġmielu ta' films li b'xi mod jew ieħor iddefsu l-simpatiku Santa Claus ikabbru aktar ir-repertorju taċ-ċinema tal-miliet, naturalment. Fosthom insibu The Lemon Drop Kid, maħdum fl-1951, fejn naraw lil Bob Hope jgħin lil wieħed gangster jirbaħ imħatra u dan minn flok jispiċċa jitlifa. Il-gangsters jippruvaw jerġgħu jroddu flusom lura, jew ipattuha qares lil Bob Hope, u l-kummedja timxi b'passi maġel minn hemm il quddiem. Taħt id-direzzjoni ta' Sidney Lanfield, il-film jinkludi wkoll kanzunetti bħal Silver Bells, It Doesn't Cost a Dime to Dream u They Obviously Want Me to Sing. Film ieħor huwa Miracle on 34th Street, magħruf ukoll b'isem ta' The Big Heart, maħdum fl-1947 l-Istati Uniti u ftul ta' 93 minuta. Taħt id-direzzjoni ta' George Seaton ħadmu fih Maureen O'Hara, John Payne, Edmund Gwen u Natalie Wood. Dan kien kummedja fantastika li rebħet tliet Oscars u l-film reġa' nħadem bl-istess isem fl-1994. Hawnhekk naraw lil Edmund Gwen li jilbes ta' Santa Claus f'department store jipprova jikkonvinċi lil Natalie Wood, però hawnhekk kienet għadha tifla żgħira naturalment li juta bil-ħaq il-vera Santa Claus. U hawnhekk niġu fit-tmiem l-ewwel programm minn sensilla ta' tnejn tal-pellikola tal-miliet. Smajtu il-pellikola tal-miliet. Prezentazzjoni u riċerka ta' Joe Borg, produzzjoni ta' Ivan Said, bilanċ tekniku Kenneth Mizzi. radio tal-Università. L-qed ixandar stereo fuq frekwenza ta' 103.7 fl-FM.